उसे कहा गया कि महल में दाखिल हो जाओ। फिर जब उसने उसे देखा तो उसको गहरा पानी ख्याल किया और उसने अपनी दोनों पिंडलियों से कपड़ा खोल दिया। सुलेमान ने कहा, यकीनन ये एक महल है, शीशों से बनाया गया है। मलिका ने कहा, ऐ मेरे रब, यकीनन मैंने अपनी जान पर जुल्म किया और मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाबरदार हो गई।